مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفی، سدرا قدم قرآن نوا، رحمت بدن خوشبو کبا، اهلا و سهلا مرحبا، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، کملی تیری پرچم بنی، عادت تیری موسم بنی، آقا کملی تیری پرچم بنی، عادت تیری موسم بنی، اندر کے زخموں کے لیے تلوار بھی مرہم بنی، مردے مسیحا ہو گئے، پتھر پپیہا ہو گئے، تعظیم نے بڑھ کر کہا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اور آقا جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے، جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے، مر جاؤں تو مرقد میں بھی اے کاش تو آیا کرے، رکھتا رہوں اعمال میں گن گن کے تیری آہٹیں، ہونٹوں پہ ہو بس ایک صدا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اور پائے مبارک کے نشاں سنگے بنائے کن فکاں، رفتار سے لپتی ہوئی نبض زمین و آسمان، ہر عہد ہے مسند تیری، جاری رہے آمد تیری، ہر عہد ہے مسند تیری، جاری رہے آمد تیری، کہ تو میرے خیال کا حسن ہے، تو میرے چمن کی بہار ہے، تو ہی میری آنکھ کا نور ہے، تو ہی میرے دل کا قرار ہے، میری آرزو میری جستجو، میری بے خودی میری آگہی، میری زندگی میری ہر خوشی، آقا تیری ایک نظر پہ نثار ہے، جاری رہے آمد تیری، جاری رہے آمد تیری، کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی اس دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، جاری رہے آمد تیری، جاری رہے آمد تیری، کہ وہ روح زمان ہے، وہ زیب مکان ہے، وہ چارہ کرے بے کساں، ہادیے جو جہاں ہے، دلوں کا سکون آرزوئے زمین، حسرت آسمان ہے، وفا کا بھرم ہے، شفیع الامم ہے، سراپا کرم بائی سے کیف و کم، جان بیت الحرم ہے، وہ سب سے حسین ہے، دلوں میں مکی ہے، کلام مبین ہے، کعبہ عاشقی ہے، لذت انگ بھی ہے، محبت کی جو ہے، صداقت کی خو ہے، مساوات کی جستجو، عدل کی گفتگو، نغمہ اللہ ہو ہے، وہ حسن نظر ہے، دعا میں اثر ہے، خدا کی خبر ہے، دلیل سحر ہے، فصیل حقوق بشر ہے، وہ بحر عطا ہے، وہ لطف سبا ہے، خرد کی بقا، آشتی کی صدا، مظہر حسن خلا کے عرض و سما ہے، وہ حبیب خدا ہے، خاتم الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، احمد مجتبی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ ہے، جاری رہے آمد تیری، جاری رہے آمد تیری، آ میرے حجرے میں آ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سدرا قدم قرآن نوا، رحمت بدن بدل خوشبو قبا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا مصطفی مرحبا يا مصطفی مرحبا يا مصطفی ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر اپنے آقا کی آمد کا جشن مناؤ اور مرحبا کہو میری نہیں نہ جانے ان بیٹھے ہوئے غلاموں میں سے کس کی التجا قبول ہو جائے اور آمنہ کا لال کرم فرمائے اور اپنے غلاموں کا دل رکھنے کے لیے اس محفل میں تشریف لے آئے مل کر محبت کے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی ہر گنہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو میرے سرکار تو عالم کی خبر رکھتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ انہی مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں میں کراچی سے آیا ہوا نوجوان عالمی شہرت یافتہ بڑی زندگی سے پڑھنے والا آپ کا پسندیدہ نام میں لوں گا سبحان اللہ کی صدا آپ لگائیں گے حافظ غلام مصطفیٰ قادری نظرانہ عقیدت میں